Пан Юры падаў знак музыкам, і тыя грымнулі нейкую ўрачыста сумную мелодыю. «Прыгонны капельмайстар вежы напісаў», — сказаў Раўбічу бацькам. «Спецыяльна на гэты дзень». А музыка грала. З нейкай гордай прыхаванай сілай. Ці то шумеў сітнях на бясконцых балотах, ці то чуўся ў цемры стомлена мужны крок тысяч ног, ён перарываўся часам, каб даць месца чамусьці змрочнаму і цяжкаму, а потым зноў гучаў. І, прашываючы гэта срэбнае, нібы з журавлінага горла, вяла сола труба. Алеся як сціснула нешта за горла. Ён кінуў вачыма на Раўбіча і ўбачыў, што ў таго апушчаны свінцова цяжкія павекі. «Назва?» — спытаў Раўбіч адрывіста. «Курганная шыпшына», — адказаў бацька. «Бадай, ці не надта змрочна для такога дня, але вежа настойваў». «Правільна зрабіў вежа», — пасля паўзы сказаў Раўбіч. Труба змоўкла. Госці стаялі трошкі адурэлыя ад нечаканага пачатку. І ў гэтай цішыні бацька выступіў амаль на сярэдзіну залы. «Шаноўныя панове! Шаноўныя гаспадыні і гаспадары! Сённяшні дзень — першы дзень юнацтва майго сына. Музыка, якой вы так былі здзіўлены, была напісана дзеля яго і гралася для яго. Яна не датычыцца вас. У гэты ўрачысты вечар вы павінны весяліцца». Бацька быў, бадай, непрыемны Алесю ў гэтую хвіліну, але зірнуў на Раўбіча, сустрэў яго позірк і зразумеў, што той адчувае тое ж самае. «Сёння свята дзяцей», — казаў далей бацька, «і таму першы танец належыць дзецям. Дзеці, станьце ў пары. Алесь, выберы даму для першай пары». Невядома, як гэта выйшла. Алесь яшчэ за хвіліну зусім не хацеў гэтага. Але ён стаў ля майкі і працягнуў гэтай агіднай зласлівіцы сваю руку. За ім другой парай стаялі Франц з Ядвігай, потым Сціслаў з нейкай дзяўчынкай, яшчэ і яшчэ пары. Радасна грымнуў аркестр на хорах, пацяклі павольныя гукі паланеза. І тады Алесь, адчуваючы ўласны спрыт і лёгкую сілу, якая раптам наліла ўсё цела, паважна на пальчыках пайшоў, павёў даму да дзвярэю малую залу, якія зусім па-чарадзейску самі адчыніліся ў другім канцы вялікай залы. Увесь вечар яна была зменлівая, як красавіцкі вільготны вецер, за кожным кутам хаты дастане. Магла сама шукаць яго вачыма і магла не звяртаць увагі на тое, што ён шукае яе. Магла завесці з Мсціславам размову аб тым, якія смешныя інтанацыі ў мове мужыкоў, як яны дзіўна, нязграбна рухаюцца. І хаця гэта было несправядліва, Мсціслаў пакутліва чырванеў за сябра і яшчэ за сябе, бо яна з ім загаварыла. А яму гэта было прыемна. Алесь з кожным танцам падыходзіў да яе і адразу бачыў, як мяняецца яе капрызны тварык, робіцца пакорлівы і амаль бязвольны. Апушчаныя доўгія вейкі, крыху смешлівы рот, яна ішла з ім у танцы менавіта так, як хацеў ён. А ў перапынках зноў расплюшчвала вочы і казала: «О, шкада, што ў дзяцей няма бальных запісных кніжак. О, каб былі! На гэты баль у ёй стаялі б 20 прозвішчаў, кожны запісваў бы сваё. І я танцавала б увесь вечар з рознымі. І ён злаваўся. Аднойчы нават пайшоў скакаць мазурку з маленькай ядзенькай клейнай. Заўважыў, як ахвотна яна падала яму ручку, як уздыхнула з радасці, што ён падышоў, аж зазялі яе лялечныя вялікія вочы. А потым быў перапынак, калі разносілі марожанае. І тут ядзенькай заняўся Франц. Сам прынёс ёй вазачку, сам стаяў ля яе, сам потым давёў да дзвярэй на тэрасу. Тут і падышла да хлопца Майка. Хлопец пайшоў са злосці на веранду і стаяў там, гледзячы на рознакаляровыя кітайскія ліхтарыкі, якія прыгожа беглі ў цемру алей, а яна адшукала там яго, стала побач, хутаючы плечы ў белую мантылью. «Сумна, калі няма танцаў», — сказала яна. «Я танцавала б 3 дні, а вы?» Ён помаўчаў, а потым усміхнуўся. «Я таксама». «Мне падабаецца, як вы танцуеце». «Праўда?» — загарэлася яна. «Ядзенька ж лепей». «Не гэта так, але мне падабаецца, як танцуеце вы». Размова ішла па-французску, і яму часам даводзілася шукаць словы, таму ён наўмысна гаварыў запаволена з паўзамі. «Давайце уцячом адсюль на некалькі хвілін», — сказала яна. «Пойдзем у парк, тут горача». У парку асветлены былі толькі галоўныя алеі. Спачатку па іх ішлі ланцужкі ліхтарыкаў, аранжавыя, блакітныя, чырвоныя, яны пагойдваліся сярод лістоты. Потым пайшлі звычайныя зыркія каганцы, іхняе полымя мігцела часам ад нячутнага ветрыку, і сетка, сплеценая з ценю і святла, бегала па жвіры, па галінках, па ствалах магутных дрэў, па 2 маленькіх фігурках, якія ішлі ў ноч. Каганцы таксама скончыліся зусім непадалёку ад стаўка, над якім схіліліся вербы. І тут іх агарнула ноч з тихім шалёсканнем маленькіх хваль на вадзе. Над стаўком перакочваўся ў хмарках бледны месяц. Некаторы час дзеці стаялі моўчкі, гледзячы на месячную дарожку, яркую ля другога берага і зусім цьмяную ля іхніх ног. «Вы ўвесь час так маўчыце?» — спытала яна. Яна не разумела, што ў ціхі час людзі павінны маўчаць, што мова ў такую часіну не гучыць. Непадрыхтаваны ён шукаў слоў, якія павінны былі легчы на ноты цішыні, але новыя ўражанні ў яго былі яшчэ кароткія і мізэрныя. Ён міжволі звярнуўся да старых, больш моцных. «Рыба любіць цёмныя ночы», — сказаў ён. «Але ўсё адно ў такую ноч і лавіць прыгажэй. Дзеці апранаюць цёплыя рызё і ідуць з таптухай». Дзіўна гучала ў французскім сказе слова «таптуха». Падстаўляюць яе пад вадзяныя хмызы, топчуць, і рыба ў сетцы ўся блішчыць, як блакітны жар, пераліваецца, скача, а месяц плыве. Ён асекся, заўважыўшы, як грэбліва апусціўся куточак яе рота. «Я гэтых забаў не разумею», — быццам назнарок, быццам жадаючы падражніць, сказала яна. «Таптуха, рызё, нелагічныя словы, нічога не скажаш». Тут разлаваўся і ён. «А ў чым жа яшчэ па рыбу лазіць? У гэтай маскараднай чузе? У вашай мантыльі? Смеху варта. Чым гэта вам не спадабалася мая мантылья?» Іранічна, зусім як дарослая, спытала яна. «А тым, што няма чаго выпінацца? А тым, што гэтыя словы аніяк не горшыя за вашы? Ён сыпаў гэта па-мужыцку, быццам праз бур'ян лез без дарогі, а тым, што сораму даваць сябе дарослую і смяяцца з людзей, якіх не ведаеш. Я і не хачу ведаць. Нейкім асаблівым, вельмі агідным тонам сказала яна. Вядома, у вас была дагэтуль зусім асобная кампанія. Адборнае кола. Яна асабліва падкрэсліла гэтыя словы. Адборнае кола. З таптухай. У гэты момант яна здалася яму такой дурніцай, што ён зарагатаў. Гэта здавалася... Збянтэжыла яе. Ужо значна менш упэўнена, але ўсё яшчэ з гонарам яна сказала: «Я не люблю грубага смеху». «Я таксама не люблю». Зусім спакойна і зноў па-французску сказаў ён і дадаў: «Я думаю, нам лепей за ўсё вярнуцца». «Мне не хочацца», паціснула плячыма яна. «А мне не хочацца заставацца тут. Я не магу тут пакінуць вас адну». «То што?» – спытала яна. «То я завяду вас сілком». «Ого, паспрабуйце».